बोले मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानगम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। हम आद्यंतो टक्तो इस सूत्र पर चर्चा कर रहे थे। कृत कितो या सक्तो तत्कर्मात् आद्यन्तावयवस्थतः आद्यन्तावयवस्थतः कृत और कृत जिसको कहा है उसका वह आद्यवयव कृत आद्यवयव और कृत अंतावयव क्रम से हो जाते हैं। तो हमने त्रापसम की सिद्धि बता दिया था। अब जो है भीषयते डराता है इसकी सिद्धि है। ई भी भय धातु है तो भय अर्थ में ई भी धातु है। अनुबंध लोप करेंगे का जो आदर टूर्वस से फिर पूर्व तस्लोप आदर्श इत्यादि करके भी बच गया। भी की धातु संज्ञा और धातु संज्ञा पूर्वत करके धातो हो मैंने धातु संज्ञा करके हेतुमतीच का अर्थ हमने बता दिया था ना जी कि नहीं बताया था। बताया था ना जी। हेतुमान अर्थ में धातु से परे जो है निच प्रत्यय होगा। सत्या पाशुप बिना तुल चुरादिभ्यो निच से निच के अनुवृत्ति आ रही है ये हमने बता दिया था। तो हेतुमान अर्थ में माने हेतु कहते हैं कि क्रिया का जो तत्प्रयोजको हेतुश्च कर्ता का जो प्रेरक है उसका नाम हेतु है। कर्ता की जो कर्ता को जो प्रेरणा देने वाला कि पढ़ना चाहिए लिखना चाहिए पढ़ो इत्यादि प्रेरणा देने वाला जो कर्ता को जो प्रेरणा देने वाला उसका नाम हेतु है। और हेतु की जो प्रेरणा दी क्रिया है उसको हेतु मान कहते हैं। हेतु अस्ति यस्य जिसका वह मतलब हेतु है जिसका तो प्रेरणा का हेतु है वह कर्ता को प्रेरणा करने का हेतु है। इसलिए हेतु मान का अर्थ हुआ कि कर्तु प्रेषणादि क्रिया प्रेषणादि लक्षण क्रिया मैंने प्रेषणादि लक्षण वाली क्रिया है प्रेषणादि जो क्रिया है वह हो गया है तुम्हारा। तो भीषयते डराता है तो देवदत्त या दत्तम भीषयते तो देवदत्त या दत्तम भीषयते तो यज दत्त विभेति यज दत्त डरता है तम यज दत्तम देवदत्त भीषयते उस डरते हुए देवदत्त को देवदत्त डराता है। तो यहां पर जो है कि प्रेरणा अर्थात यहाँ पर प्रेरणा जो डरा रहा है तो ये हेतुमान है। हेतुमान अर्थ में यहाँ पर मिच प्रत्यय हुआ है तो भी धातु से परे मिच हो गया। अनुबंध लोप हुआ तो भी ई बच गया भी ई बच गया। अब इस स्थिति में भी ई को मान करके मिच को मान करके भी की अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला और अंगस्य के अधिकार में जो है भियो हेतु भये शुक इससे शुक आगम होता है। निकाल लीजिए भियो हेतु भये शुक सातवा अध्याय तीसरा पाद का 40 नंबर श्लोक है 40वां सूत्र है। सप्तम अध्याय तीसरा पाद का 40 निकाल लीजिए, 7340 7340 भियो हेतु भय सुख निकाल लिए, भियो हेतु भय सुख जी 7340 तो 7340 है तो भी है ई कारांत तो पुमलिंग भी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन और हेतु भये अकारांत नपुंसक लिंग हेतु भय शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन और सुख ककारांत पुमलिंग सुख शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूँ भी दीर्घ ई कारांत पुमलिंग भी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन भिया हेतु भय अकारांत नपुंसक लिंग हेतु भय शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन और सुख ककारांत पुमलिंग सुख शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अब जो है समास हेतु भय में हेतु भयम् हेतु का भय ये अर्थ हुआ हेतु का भय हुआ ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया तस्मिन् हेतु भय। इसमें अनुवृत्ति जो है 7336 अर्ति ह्री व्ली री नुई क्ष्माई याताम पुगण इससे णव की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस का अधिकार चल ही रहा है तो क्या अर्थ हो गया जी, हो गया भियो अंगस्य माने भियह अंगस्य माने ई भी भये इत्येतस्य अंगस्य ई भी माने भी इत्येतस्य अंगस्य तो भियो अंगस्य अंतावयवः सुख आगमो भवति मृत्युंत्यात् पर लग गया कि सॉरी आदिन्त तक तो लग गया कि सुख कित है सुख क इत है तो कित है इसलिए जिसको आगम कहा है जिसको कहा है उसके अंतावयव बन जाएगा तो भी को कहा है शोकागम इसलिए भी का अंतिम अवयव बन जाएगा भी को हटाएगा नहीं क्योंकि तो आगम मित्रवत होता है आदेश जो है शत्रुवत होता है तो यहां पर सुख आगम हो गया तो अर्थ फिर मैं बोल रहा हूं भियो अंगस्य अंतावयव सुख भवति सुख आगमो भवति हेतु भये अर्थे तो हेतु का भय अर्थ में हेतु मतलब क्या है जी, हमने बताया था कि तत्प्रयोजक को हेतु कर्ता का जो प्रयोजक है उसको हेतु कहे और इसके पश्चात हेतु का डर यहां पर जो है भीषयते देवदत्त यजदत्तम भीषयते देवदत्त यजदत्त को डराता है देवदत्त यजदत्त को डराता है तो यजदत्त डरता है तो यहां पर डरना क्रिया का करता है यजदत्त और उस डरते हुए यजदत्त को देवदत्त डराता है तो डरते हुए यजदत्त को देवदत्त डराता है तो यहां पर करता है यजदत्त और उसका प्रेरक है डरा जो रहा है उसका जो कर्ता का जो प्रयोजक हो गया कर्ता को डराने का जो डरने का जो कारण हो गया वह हो गया डराने का जो डरा रहा है वह तो हो गया देवदत्त। तो यहां पर देवदत्त का भय देवदत्त से भय हो रहा है देवदत्त डरा रहा है तो देवदत्त से उस यजदत्त को भय हो रहा है डर हो रहा है तो कर्ता का प्रेरक हो गया, कर्ता का जो प्रेज हो गया देवदत्त, और उससे जो भय है, उससे जो डर है, उसका जो डर है, उस यजदत्त को उस देवदत्त का डर है, क्योंकि वो डरा रहा है उसको, तो यजदत्त को देवदत्त का डर है। तो हेतु का जो भय है, देवदत्त का जो भय है, उस अर्थ में, उस भय अर्थ में जो है सुखागम होता है। इसीलिए ये भय सुख जो है भय अर्थ को जो चित्र में कर रहा है, प्रेरक का जो भय अर्थ है, प्रयोजक का जो भय है, उस अर्थ को जित कर इसलिए डराता है ऐसा समझ जाता है। तो यहां पर भी के अंताव्य सुख हो गया, तो भी सुख हो गया और निच का ई है। अनुबंध लोप करेंगे तो भी सुख का अनुबंध लोप, तो क चला जाएगा, वो चला जाएगा, सौ है, सौ में ई जन जोड़े तो शी बन जाएगा, तो भी शी इतना हो गया। समझ में आ गया जी? अजी हाँ सर, अनंत जी आप समझे? हाँ सर हाँ, जी हाँ। एक बार सुख हुआ ना हाँ। तो भी का ई नहीं हट के सुख होगा क्या? अंतावय सुख का मतलब सुख मतलब आद्यंतो तक, तो किस अंतिम अवयव, किसका अंतिम अवयव? भी को हो रहा है ना जी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, भियो हेतु है, तो मैं भी असस्ती है, तो सामान्य रूप से षष्ठी स्थान हुआ, क्या कहा कि स्थान में होता है, मैंने यहाँ पर षष्ठी स्थान योगा जो है वह सबके स्थान पर सुखागम प्राप्त कराया ना जी, भी के स्थान पर प्राप्त हुआ, भी के स्थान पर प्राप्त हुआ, तो भी के किसके स्थान पर हो, तो सामान्य रूप से कह रहा कि अलोन्त्यस्य अंतिम अल को हो, परंतु अनेकाल से सर्वज करता है कि अनेक कल और सिद्ध जो है सबके स्थान पर हो, तो यहाँ पर सुख जो है, सुख जो है ये जब जब इसकी संज्ञा कर देते तो श होता है, तो वह अंतिम अल ई को स्थान पर प्राप्त होने लग गया, परंतु यहाँ पर आद्यंतो तक तो क्या करता है, षष्ठी स्थान होगा अलुंतस्य, इन सब परिभाषा के आधार पर जो है वह भी के ई को होने लग गया, क्योंकि अंतिम स्थान सचिव निर्दिष्ट के स्थान में जो आदेश वह अंतिम बल के स्थान पर होता है, तो अंतिम बल भी के ई को होने लग गया, परंतु आद्यंतो तक तो परिभाषा ने क्या बताया कि यदि कित होगा तो वह अंतिम अवयव बन जाएगा उस जिसको हो रहा है, तो भी को हो रहा है, तो भी को हो रहा है उसका अंतिम अवयव बन जाएगा, ये नहीं कि ई को हटा देगा या भव को हटा देगा, अंतिम अवयव तो भी ई को हट, तब तो वह आदेश हो गया, आदेश तो है नहीं, ये तो आगम है ना जी, जी तो वह ई के साइड में आगे बैठ जाएगा। जी समझ गया, समझ गए कि नहीं समझे? समझ गया सर। हाँ आप समझे भाई जी? हाँ समझ लिए आप? समझे चलिए, भी है प्रथम वृद्धि देख के आप देखिए, कोई बात नहीं, भी है सुख का स है और ई है, तो भीषी हो गया, अब भीषी जो है एक नया धातु बन गया, निकाल लीजिए, निकाल लीजिए 3132 नंबर सूत्र निकालिए, तीसरा अध्याय पहला पाद का 32 नंबर 32 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, सनाद्यंता धातु बता दिया है ये। अब हाँ निकाल लिए द्रोण जी, अजय जी, तीसरा अध्याय पहला पाद का 32 नंबर सूत्र है, 32 नंबर सूत्र अजी सर निकाल लिया, सनाद्यंता धातवा धातवा ये है, अद्यंता धातवा अद्यंता अकारांत पुमलिंग सनाद्यंत शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन धातव पढ़ा दिया आपको पढ़ा दिया ये सूत्र पहले, अच्छा पढ़ा दिया हुआ हूँ, हाँ अच्छा चलिए अब निकाल लिया तो इसको कही देते हैं आप। धातवा उकारांत पुंलिंग धातु शब्द प्रसंग की बहुवचन है। अब समास है सन आदि ये शांत सनादे सन आदि अवयव है जिनके वो सनादि है ते सनादय बहुवी समास हो गया। सन आदि ये शांत सनादय जिनका आदि अवयव सन है तो गुप्तित के रिवे सन पीछे आया हुआ है। गुप्तित के रिवे सन हमने आपको पीछे बताया था कि सन ये जो है ये इसके नंबर सूत्र है 1315 नंबर सूत्र है गुप्तित के दर्शन। वह सनाद्यंता से पहले सन शुरू है और कमेरनिंग जो है लास्ट मैंने कमेरनिंग जो निंग प्रत्यय लास्ट है तो सन से लेकर के निंग निंग तक के सनाद्यंत है उसी के बीच में हेतुमति 3126 है सनाद्यंत प्रत्यय हो गया। तो सनाद्यंत प्रत्यय अंतावयव है जिनके तो यहाँ पर भीषी जो है तो यहाँ पर भीषी में ई जो है सनाद्यंत प्रत्यय है वह सनादि प्रत्यय है वह सनादि अंतावयव है भीषी के इसलिए भीषी होगा सनाद्यंत और सनाद्यंत का नाम धातु इसलिए सनाद्यंता समुदाय धातवा धातवा भवंती सनाद्यंता शब्दा धातवा भवंती धातु संज्ञा भवंती। तो यहाँ पर भीषी ये सनाद्यंत है इसका नाम धातु हो गया समझ गए जी। और धातु होने से धातु का अधिकार चला और उस धातु के अधिकार में पूर्ववत जो है स्वादपत्ति कर लीजिए पूर्ववत तो ये आत्मने पद में आ जाएगा आत्मने पद हो जाएगा। तो आत्मने पद बने जो पद नियम जो होगा पद विभाग हमने कर दिया पद विभाग मैंने पुरुष विभाग पुरुष नियम पद विभाग पद नियम इत्यादि जो है तो पद नियम जो करेंगे यहाँ पर पद विभाग पद नियम तो तंगना पदम इत्यादि जो हमने लापरस पदम इत्यादि जो है पद विभाग कर दिया पद नियम जो होगा यहाँ पर पद नियम जो होगा यहाँ पर वह है भीष्म्यो हेतुर्भय इससे आत्मने पद नियम होगा। ये 3168 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए सॉरी पहला अध्याय पहला अध्याय तीसरा पाद का 68 नंबर सूत्र निकालिए पहला अध्याय तीसरा पाद का 68 भीष्म और हेतु भय ये आत्मने पद नियम करने वाला है शेषात कर्तरी प्रश्न पदम और वो जो है प्रश्न पद नियम करने वाला है अर्थ ये आत्म पदम से लेकर के सब जितने भी है शेषास्त्री प्रश्न पदम से पहले पहले सूत्र वह सब जो है आत्मने पद नियम करने वाला है। तो आत्मने पद नियम में जो है इसमें एक विशेष सूत्र लग गया वह भीष्म और हेतु भय मिल गया ना। हाँ मिल गया पदच्छेद विभक्ति कर रहे हैं भीष्म्योह तो ईकारांत पुंलिंग भीष्मी शब्द ऐसा होगा ईकारांत पुंलिंग भीष्मी शब्द षष्ठी विभक्ति विवचन भीष्म्योह हेतु भय अकारांत नपुंसक लिंग हेतु भय शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन सप्तमी विभक्ति एक वचन ये है। तो यहाँ पर समास भीष्च स्मीश्च इति भीष्मी मैं थोड़ा गलत बोल दिया स्मिंग है स्मिंग धातु है इकारांत है ह्रस्विकारांत है दीर्घिकारांत नहीं है इसमें ह्रस्विकारांत पुंलिंग भीष्मी शब्द षष्ठी विभक्ति विवचन है और भीष्च स्मिश्च स्मी में स्मिंग ईशने है स्मिंग ह्रस्विकारांत है तो भीष्च भी दीर्घ है तो भीष्च स्मिश्च इति भीष्मी तयो भीष्म्यो इतरे तरयोग द्वंद हो गया समझ गया जी भीष्च स्मिश्च इति भीष्मी तयो भीष्म्यो इतरे तरयोग द्वंद हो गया। अब जो है समास हेतु भय में हेतु भयम तस्मिन हेतु भय वही वैसे ही पंचमी तत् मने षष्ठी पुरुष समास और पंचमी यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष है पंचमी तत्पुरुष, वहां पर भी पंचमी घट सकता है पंचमी तत्पुरुष। अब यहां पर जो है अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से 1367 नंबर सूत्र है, ऋणे रणव यत् कर्मणो चेत कर्ता नाथ ध्याने, इससे ऋणेह की अनुवृत्ति आ रही है, नेह की आ रही है। और अनुदात्त गीता आत्मने पदम जो है एक 1312 नंबर सूत्र जो है अनुदात गीता आत्मने पदम पहला अध्याय तीसरा पाद का 12 नंबर सूत्र से आत्मने पदम की अनुवृत्ति आ रही है। तो नेह और आत्मने पदम की अनुवृत्ति आई। तो अब क्या हो गया जी, बीसवीं और षष्ठी है, पंचमी पंचम्यर्थ में षष्ठी है ऐसा समझिए, पंचम्यर्थ में षष्ठी है। तो यहाँ पर इभी भये और इसमें ईषद हंसने, थोड़ा हंसने अर्थ में, ईषद हंसने माने थोड़ा सा हंसना, पूरा पूरा हेलो हाँ आनंद जी, लगता है कट गया सरी जी का, ऐसा लग रहा है, देखो दूसरे हेलो द्रोण जी। हाँ जी, हाँ मैंने कॉल तो किया उनको मोबाइल पर होगा सीखने के। अच्छा लगा नहीं, साइट पे मैसेज करके देखता हूँ। अच्छा वो जुड़ गए। हेलो हाँ कट गया, लग गया आज कॉल आता जी, बरसा हो रही है ना इसलिए कट गया होगा। तो मैं बता रहा था बीसवीं में जो है ये इतने तरह योग द्वंद है, भीष्चा इसमें इच्छति भीष्मी तयो भीष्मी हो, इतने तरह योग द्वंद। और हेतु हेतु भय में हेतु भयम हेतु भयम तस्मिन हेतु भय, पंचमी तत्पुरुष समास या षष्ठी तत्पुरुष समास दोनों हो सकता है। और नेह जो है मैंने कहा नी जो है प्रत्यय, इसलिए प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहणम मैंने अस्मात् प्रत्यय भीतर तदादे तंत्र ग्रहणम, इस परिभाषा के आधार पर तंत्र विधि हो गई। तो न्यंताभ्याम ऐसा अर्थ हो गया, माने भी इसमें इत्यताभ्याम भी भये इसमें इस धसने इत्यताभ्याम धातु न्यंताभ्याम धातुभ्याम पर आत्मने पदम भवती हेतु भये अर्थे, समझ गए जी, हेतु से भय अर्थ में ऐसा हुआ। भी और इसमें धातु न्यंत धातु से परे हेतु से भय अर्थ में, हेतु का भय, हेतु माने हेतु से जब भय हो रहा हो, प्रयोजक जो है तत्प्रयोजक को हेतु से, हेतु से भय होने अर्थ में जो है क्या कहते हैं कि प्रत्यय होता है, आत्मने पद माने आत्मने पद नियम होता है। तो यहाँ पर हेतु से भय है, हेतु है देवदत्त, देवदत्त या दत्तम भीषयते, तो हेतु से भय हो रहा है इसलिए यहाँ पर आत्मनिपद प्रत्यय हो गया। समझ गए जी, किसी को कोई शंका नहीं है सर? हाँ नहीं। तो यहाँ पर जो है भाई जी आप समझे, यहाँ पर जो ये हुआ है आत्मनिपद हुआ है वह हेतु से भय अर्थ में हुआ है। जब हेतु से भय हो रहा मैंने हेतु का जो भय व्यक्ति को, जब डरने वाले को जब हेतु का भय हो तो फिर जो है आत्मने पद होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर आत्मने पद तो हो गया और पूर्व सब इत्यादि ले आइए, सबका अनुबंध लोप हो जाएगा। तो भीषी अत ओ को मान करके भीषी की अंग संज्ञा कीजिए, अंगस के अधिकार में सार्धात कार्तिक से गुण कर दीजिए, गुण के आदे गुण, फिर जो है ई को ए हो गया, भीषे हो गया, अत है एचो लगा दीजिए, तो भीषय त है और त को जो है टित आत्मने पदा नाम तेरे आत्मा मने तिदादेशा नाम टित लकार आदेश टित लकार जो आत्मने टित लगा तिदादेशा नाम आत्मा नाम ते एत्वम भवती आत्मने पद जो है टित लकार के जो आत्मने पद हैं उन आत्मने पदों के टी को ए होता है टे ए टी क्या चुनते आदि टी अचो के मध्य में जो अंतिम वह आदि है जिसके उसकी टी संज्ञा होती है तो यहाँ पर त में जो अ है उसकी टी संज्ञा हुई उस अ को ए हो गया तो भीषयते ये बन गया। तो यहाँ पर जटिलो भीषयते जटिलो विस्मयते जटिल से डरता है समझे जी। हाँ सर। तो ये भीषयते कि हमने सिद्धि आपको कर दिया। अब उसके आगे जो है तो जटलो भी सहते मुंडो भी सहते हो गया। अब आगे मिर्चुन त्याग पर मिर्चुन त्याग पर अर्थ मैंने बता दिया हुआ है तभी मैं पढ़ा देता हूँ। मित तकारांत पुमलिंग मित सब निकाल लीजिए ये जो है एक एक 46 नंबर सूत्र है। तो तकारांत पुमलिंग मित शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है। अतः चकारांत पुमलिंग अत शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। अंत्यात अकारांत पुमलिंग अंत्य शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है और परह सर्वनाम पुमलिंग पर शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अब जो है इसमें मित में समास है म इति यस्य स मित जिसका जिस जो समुदाय है जिसका जो है म इत हो जिसका अवयव म इत हो उसको कहते हैं मित जिसका म इत हो उसका नाम मित है। और अंत्य में जो है अंते भव अंत्य तस्मात अंत्यात तो ये तदितांत है ये समास नहीं है इसमें। तो म इत समित ये पूरी समास है और अंत्य माने अंत में होने वाला अंत में होने वाला जो उसको अंत्य कहेंगे। और अचह में षष्ठी जो है अचह में जो षष्ठी है वो निर्धारण षष्ठी है। निर्धारण का अर्थ हमने आपको बताया हुआ है कि जाति गुण क्रिया भी समुदायात एक देश से पृथक करनम निर्धारणम जाति गुण और क्रिया के द्वारा समुदाय से एक देश को अलग करना निर्धारण है। मनुष्यों में राम श्रेष्ठ है तो मनुष्य यहाँ पर श्रेष्ठत्व गुण के कारण मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है परंतु उस श्रेष्ठत्व गुण के कारण मनुष्यों में राम जो है को अलग कर रहे हैं। तो इसलिए ये गुण के कारण हम जो है समुदाय मनुष्य समुदाय से अलग कर रहे हैं। ऐसे गवाम गवाम कृष्णा संपन्न क्षीरतमा गौओं में काली गौ अच्छी दूध देती है पूर्ण दूध देती है अच्छे है। तो यहाँ पर जो है कृष्णत्व गुण के कारण कृष्णत्व गुण के कारण हम यहाँ पर जो है गौओं में से काली गौ को अलग कर दिया। ऐसे अध्व का जाति के कारण ये गुण के कारण हुआ। ऐसे ही जैसे क्रिया जाति गुण क्रिया क्रिया के कारण जैसे अध्वगानाम धावंत शीघ्रतमा बोल रहे हैं कि दौड़ने वालों में सॉरी मार्ग में चलने वालों में जो दौड़ने वाले हैं वो ज्यादा जल्दी पहुंचते हैं ज्यादा जल्दी वाले होते हैं शीघ्रतर माने सबसे अधिक शीघ्र होते हैं। तो यहाँ पर क्रिया के कारण माने मार्ग में चलने वाला है वो भी क्रिया कर रहा है और जो दौड़ रहा है वह भी दौड़ने की क्रिया कर रहा है चलने की क्रिया कर रहा है परंतु दौड़ने वालों में मार्ग में चलने वालों में जो दौड़ने वाला है वह जल्दी पहुंचेगा। तो क्रिया के कारण हम जो है समुदाय जो है मार्ग में चलने वाले जो समुदाय है उनमें से समुदाय में से इसको दौड़ने वाले को अलग कर रहे हैं। तो ये इसके कारण हमने समुदाय से एक देश को पृथक किया तो पृथक करने का नाम निर्धारण हो गया। ऐसे ही क्या बोलते हैं मनुष्यानाम क्षत्रिय शूरतमः मनुष्यानाम ब्राह्मणः ज्ञानतमः। तो मनुष्यों में क्षत्रिय बलशाली है शूर है वीर है और मनुष्यों में ब्राह्मण ज्ञानवान है। तो यहाँ पर जाति के कारण यहाँ पर जाति जन्म वाला जाति नहीं लीजिएगा तो जाति के कारण जातित्व गुण के कारण जाति के कारण जो है मनुष्य में से क्योंकि मनुष्य जाति है उस मनुष्य जाति, उस जातित्व, मनुष्य में भी जातित्व है, ब्राह्मण में भी जातित्व है, तो जातित्व के कारण और जातित्व में भी ब्राह्मणत्व भी एक जाति है, उस ब्राह्मणत्व जाति के कारण मनुष्यों में से हम ब्राह्मण को अलग कर रहे हैं। तो इसलिए ये अलग करने का नाम जाति, गुण और क्रिया, इनके कारण, इनके द्वारा, इनको ध्यान में रख करके जब समुदाय से एक देश को अलग करते हैं तो निर्धारण होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर अचा निर्धारण में, निर्धारण में षष्ठी, निर्धारण में षष्ठी व्यक्ति होती है, तो ऐसे ही यहाँ पर अचा हमें निर्धारण में षष्ठी है, तो अर्थ होगा कि अचाम मध्य, ऐसा अर्थ हो गया। जैसे वहां पर अर्थ था कि मनुष्यानाम मध्य क्षत्रिय शूर तमाह, क्षत्रिय शूर तमाह, मनुष्यों के मध्य में क्षत्रिय शूरतम है, ऐसे ही यहाँ पर अचाम मध्य, अचो के मध्य में क्या होगा जी, अच ही लिया जाएगा, मनुष्यों के मध्य में मनुष्य लिया जाएगा, मनुष्य के मध्य में पशु तो लिया नहीं जाएगा, उसी जाति का लिया जाता है। तो यहाँ पर भी अचाम मध्य, ऐसा अर्थ हो गया। तो अचाम मध्य अंत्यात अच, अचो के मध्य में अंत्य अच, भाई अचो के मध्य में अंत्य क्या होगा, अच ही होगा, जिससे निर्धारण कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, मनुष्यों में से उसको अलग करेंगे तो मनुष्य को ही अलग करेंगे ना जी। आप जो है गौ में से काली गौ को अलग करेंगे तो गौ को ही तो अलग करेंगे ना। तो यहाँ पर मनुष्यों में से मनुष्य को जैसे अलग किया जाता है, ऐसे ही यहाँ पर अचो में से अचो का ही निर्धारण होगा। तो इसलिए अचाम मध्य अंत्यात अच, ऐसा अर्थ हो गया कि अचो के मध्य में अंत्य अच से पर मित भवती, अचाम मध्य अंत्यात अच पर मित भवती, अचो के मध्य में अंत्य अच से परे मित होता है। इसको अपनी भाषा में कह दीजिए, अचाम मध्य यो अंत्यो अच, यह अंत्य अच, तस्मात पर मित भवती, मित आगमो भवती, मित आगम होता है। तो अचो के मध्य में जो अंत्य अच है उसके, उससे परे मित होता है, समझे जी। प्रथम वृत्तिकार कहता है अचाम सन्निविष्टा नाम, भाई सन्निविष्ट अचों के मध्य में, सन्निविष्ट माने एक साथ स्थित, प्रविष्ट सम्यक्तया निश्चित रूप से, विष्ट प्राप्त, विष, विष प्राप्त अर्थ में है। तो सन्निविष्ट जो अच है तो उसके मध्य में जो अंत अच है उससे परे मित होता है, समझ गए जी। उदाहरण तो अभी देंगे ही, अभी तो ये अर्थ हुआ, उदाहरण अर्थ समझ में आ गया कि नहीं, कि अचाम मध्य अंत्यात अच परमित भवति। उदाहरण है इसका, भिनत्ति छिनत्ति रुणद्धि मुंचति वंदे मातरम कुंडानी वनानी यशांसी पयांसी, और ये पीछे भी पढ़ाया हुआ हूँ, परंतु जो है कि अभी बता दे रहा हूँ फिर। जैसे भिनत्ति है, भिनत्ति का अर्थ है फाड़ता है, भिदिर धातु है, भिदिर विदारणे, विदारण करना, फारने अर्थ में भिदिर धातु है, अनुबंध लोप करके भिद धातु बच जाता है, पूर्वतिप ले आइए भिद तिप है, और ये भिद धातु जो है रुधादि गण की धातु है, रुधादि गण की धातु है, इसलिए यहाँ पर रुधादिभ्य स्नम जो है, इसे जो है स्नम हो गया है, स्नम तो भिद तिप है, तो अब स्नम जो हुआ, स्नम जो होगा तो स्नम कहाँ होगा, स्नम तो कहते धातु प्रत्यय है, परश्च प्रत्यय जो है परे होता है, धातु से परे होता है, तो स्नम तो प्रत्यय है। आग केवल मित भवती, तो मित केवल आगम ही नहीं होता है, जैसे मैं आगम मेरे मुख से निकल गया था, आगम भी मित होता है और आग उसके अलावा भी होता है, स्नम प्रत्यय है, आगम नहीं है। तो यहाँ पर वहां पर मित भवती सीधे कह देंगे, तो मित आगम भी हो सकता है, प्रत्यय भी हो सकता है, तो यहाँ पर स्नम प्रत्यय है। अब स्नम प्रत्यय कहाँ हो, सबसे पहले प्रत्यय परस्त से तो भिद के परे, भिद और सिप के बीच में प्राप्त है प्रत्यय परस्त, परंतु यहाँ पर जो है मिदचुन, माने मिदचुन त्याग पर, मिदचुन त्याग पर कहता है कि अंतिम अच से परे होगा, अचो के मध्य में, तो यहाँ पर अच बहुत है ही नहीं, एक ही भिद है, एक ही भिद है, तो यहाँ पर अच है नहीं बहुत सारे, तो कैसे, तो भाई एक है वहीं पर बहुत का, बहुत की कल्पना कर लेंगे, क्योंकि अन्य को ध्यान में रख करके, अन्य जहाँ पर होगा जैसे कृष्ण राम, इसमें दो है, जैसे हसनम, जैसे सुशील, तो सुशील में स में उ है, श में ई है, ल में अ है, तो तीन अच है, तो अचो के मध्य में अंत अच हो गया ल में अ। तो ऐसे ही उसको ध्यान में रख करके बहुत सारे अच में जो अंतिम अच, तो यहाँ पर भिद में अनेक अच नहीं है, तभी भी अन्य चीज को ध्यान में रख करके अंतिम बद एक ही है, वही अंत में है, तो वह भी जो ई है भाव के भिद का भाव के ई, उसके बाद में स्नम हो गया, तो भी स्नम और द और तिप ये स्थिति हुई। भाई जी समझ में आ गया? हाँ सर। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया। अच्छा अभी समझ में आया, कोई चिंता नहीं करना। मैं बोल रहा हूँ रुधादिव्य स्नम क्या करता है, रुधादिव्य स्नम का अर्थ पता है ना? रुधादिव्य ये पहले बताया हुआ हूँ कि नहीं जी? रुधादिव्य स्नम कहता है कि रुदाधिगण में पठित धा, बहुत सरल अर्थ है रुधादिव्य, ये इकारांत पुमलिंग रुधाधि शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है, स्नम जो है अकारांत नपुंसक लिंग स्नम शब्द प्रसंगतेक वचन है। तो यहाँ पर जो है स्नम, यहाँ पर जो है रुधादि का अर्थ है रुध आदि, ये शांति रुधादय रुध आदि अवयव है जिनके रुधादि है, तो ये रुधादि गण में सबसे पहले रुध धातु है, तो उसी रुधादि में भिद धातु भी है, तो रुधादि धातु से परे स्नम होता है, रुधादि धातु से परे स्नम होता है, ये समान रूप से प्रत्यय परस्य बताया। इतना समझ में आ गया जी? तो यहाँ पर भिद से परे स्नम है करा परे, तो ये परंतु मिर्चुन त्याग परिभाषा जो है, परिभाषा ये कहता कि यदि मित होगा, चाहे वह प्रत्यय हो चाहे कोई भी हो कुछ भी हो, तो वह मित यदि होता है तो वह परे न हो करके अच के जो अच है उस धातु में जिससे परे कहा है, उस जो धातु है उसके अंतिम जो भी है जिससे परे कहा है कोई भी चीज या जिसको कहा है उसके अंतिम स्वर के बाद में होगा। तो यहां पर भिद में अंतिम स्वर क्या है? ई, बस एक ही अच है, तो वही जिसके पास एक बेटा है वही बड़ा है वही छोटा है, तो यहां पर भिद में अंतिम अच है ई, और उससे पर में क्या है? भिद में ई के बाद में क्या है? भिद में ई के बाद में क्या है? तो बोलिए ना उस व्यंजन का क्या नाम है? भिद में भ ई द तीन ही तो वर्ण है, उसमें ई के बाद में क्या है? द है, तो कह रहा है कि अंतिम अच से परे होगा, तो अंतिम अच है ई, उसके बाद में द है, इसका मतलब उससे पहले होगा, पहले क्या होगा? स्नम प्रत्यय, क्योंकि अंतिम अच से परे होता है, तो अंतिम अच है ई, उसके पर में हो गया, उसके बाद पर माने बाद में होगा, तो ई के बाद में हो गया, तो ई के बाद में स्नम हो गया, तो भी स्नम द टिप हुआ कि नहीं? अब समझ में आ गया? तो अनुबंध लोप करेंगे तो न बच गया, म चला गया, श चला गया, म चला गया हलंत्यम से संज्ञा हुई, श लशक से फिर तसलो पदसल लोप हुआ, तो भीनद हो गया, भीनद और ती है, अब आपको मैंने भीनद ती मैंने भी न द ती है खरी ती हमने पढ़ाया हुआ है पहले कि नहीं पढ़ाया हुआ जी? खर के प्रति झनों को चर होता है, अनंत जी पढ़ाया हुआ हूँ कि नहीं? पढ़ाया है सर जी। हाँ पढ़ाया हुआ हूँ, तो द को त हो गया भाई, खर के प्रति झलों को चर होता है, खर है तिप का त, उसके प्रति द है झल, उसको त हो गया, चर हो गया, चर मैं चटता प्रथम वर्ग स्थानांतर तम से द को त हुआ, हो गया भिनत्ति, भिनत्ति बन गया इसी, तो भिनत्ति माने फाड़ता है, छिनत्ति माने काटता है, ऐसे सिद्धि हो गई। समझ में आ गया भाई जी? अक्ति कत गए द को त हो गया खरीच से, कहता खरीच कहता कि खर प्रत्याहार में इस मतलब खर जो वर्ण है उसके परे रहते झल को चर होता है, तो झल है द उसको चर हो गया त, स्थान से द का भी स्थान दांत है, त का भी स्थान दांत, द के स्थान पर त हो गया। क यहाँ पर क्या है, क का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, विनक्ति बोलते हैं, भिनक्ति में बोला हूँ कि विनक्ति कहाँ बोला हूँ, भिनक्ति विनक्ति में कौन है ना, विनक्ति कहाँ है, भिनक्ति है ना, नहीं भिनक्ति है, भिनक्ति कैसे होगा बताइए, भिनक्ति तत्व संयुक्त नहीं, न पूरा है, भिनक्ति तत्व संयुक्त, भिनक्ति के बाद ना, हाँ जी, तो क्या हो गया उच्चारण, अभिनक्ति है, हाँ तो भिनक्ति है ना, का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, पे सवाल ही नहीं है, अभिनक्ति है, ऐसे छिनक्ति बन जाएगा, काटता है, समझ गए, अब आगे रुधिर, रुणद्धि, रुणद्धि, तो रुणद्धि देखिए रुधिर धातु है, रुधिर अश्रु विमोचने, तो रुधिर, रुधिर अश्रु विमोचने है, रुधिर आवरणे है, गलत में बोल दिया, रुधिर आवरणे है, रुधिर अश्रु विमोचने रोने अर्थ में है, रुधिर आवरणे रोकने अर्थ में, आवरण अर्थ में है, तो रुधिर धातु है, अनुबंध लोपों से रुद होगा, रुद के आगे लट हुआ, लट के स्थान पर तीप हो गया, पूर्वत सब हो गया, अब यहाँ पर जो है वह रुधादिगण की धातु है, इसलिए रुधादि व्यसनम होगा, तो अब सनम कहाँ प्रत्यपरस्त से पर में कर रहा है, परंतु मृत्युअत पर कहता है कि मित जो है वह अंतिम से परे होता है, तो रुद में रू है, अंतिम उससे परे हो गया, तो रू स्नम धती ये हो गया, अनुबंध रूप रू न धती, अब इस स्थिति में अटकुपांग नुम वायपी हमने बताया हुआ कि रेफ और ष उत्तर न को न होता है, यदि बीच में अटकुपुआंग के व्यवधान हो तब भी, नुम का व्यवाय हो तब भी, तो यहाँ पर र और न स्नम के न के बीच में ऊ जो है अट का व्यवधान है तभी न कोण हो गया, इसलिए रूण हो गया, ध ती है, अब इस स्थिति में झसा सथोर धोधा, मैंने पढ़ाया हो झसा सथोर धोधा कि नहीं, झस से उत्तर नहीं आचार्य जी, नहीं नहीं पढ़ाया हूँ, तो पढ़ लीजिए 8440 नंबर सूत्र निकालिए, अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का 40 नंबर सूत्र है, ओ, मेरे इसमें 41 होगा क्या, मिल गया 8-4 नहीं मैम, नहीं आचार्य जी मुझे 40 में तो चुना, तो 8-2-40 है, 8-2-40 8-2-40 है, जैसा सफुर धोध, हाँ हाँ मिल गया, मिल गया सर, 8-2-40 है, आइए आपको मिला, झसा सथोर धोधा, तो झसा जो है सकारांत पुंलिंग झसद पंचमी विभक्ति एक वचन है, झसा तथो हो, तथो है थकारांत या अकारांत भी कर सकते हैं, अर्थ को करते हैं तो अकार उच्चारण, अकार जो उच्चारण अर्थ है, या थकारांत भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, तो थकारांत पुमलिंग तथ शब्द षष्ठी व्यक्ति द्विवचन, या अकारांत पुमलिंग तथा शब्द षष्ठी व्यक्ति द्विवचन, दोनों हो सकता है, पर हालांकि अकारांत करेंगे तो गलत ही हो जाएगा, तथयो बनना चाहिए था, मैं ठीक ही पहले ठीक हो रहा था कि बाद में गलत बोल दिया, तथयो जो है हो जाएगा, जैसे राम का रामयो हो तो अकारांत के तथयो होना चाहिए, परंतु तथो है, इसी से पता चलता है कि भगवान पाणिनि जी थकारांत कर रहे हैं यहाँ पर, तो थकारांत पुमलिंग तथ शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, और धह धह जो है अकारांत पुमलिंग धह शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और अधह धकारां अधः, अच्छा जी ये जो है आ, ठीक है। अधः, अधः जो है आकारांत है, आकारांत पुमलिंग अधा शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। जैसे सोमपा का सोमपह बनता है ऐसे अधा है, धा धातु को छोड़ना है। तो अधः जो है आकारांत पुमलिंग अधा शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। समझ में आया जी पदच्छेद? फिर एक बार मैं बोल रहा हूं, झसः सकारांत पुमलिंग झस शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है। तथोह थकारांत पुमलिंग तत्शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। धः अकारांत पुमलिंग ध शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। अधः जो है आकारांत पुमलिंग अधा शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है। आकारांत जैसे सोमपा का सोमपह ऐसे अधा का अधः समास है। न धा अधा तस्मात अधः पंचमी तत्पुरुष समास। समझे जी? सभी को समझ में आ गया? हाँ सर। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि झसः झसः उत्तरयो तथोः स्थाने ध भवति। मने झसः उत्तरयोः, उत्तरयोः हमने से कहा कि तथो षष्ठी वचन है, इसलिए झसः उत्तरयोः तथोः स्थाने धः भवति। क्या? अधः, धा धातु वर्धयित्वा। धा भी जो है झस है परंतु उसको नहीं होगा, इसलिए अर्थ क्या करेंगे? अर्थ हो जाएगा धा भिन्नात झसः पर झसः उत्तरयोः, धा धातु से भिन्न झस। मैंने धा भी झस है परंतु धा धातु वाला नहीं लेना है झस, इसलिए धा धातु हो भिन्नात झसः। आप यदि परिदास प्रतिषेध करेंगे तो अर्थ हो जाएगा धा धातु भिन्नात झसः पर झसः उत्तरयो या परयो ततो स्थाने ध भवती। और यदि आप प्रसज्य प्रतिषेध करेंगे तो दो अर्थ, दो अलग अलग वाक्य बन जाएगा। एक वाक्य बन जाएगा झसः उत्तरयो ततो स्थाने ध भवती, और दूसरा वाक्य बन जाएगा धा धात मने धा धातो झसः धा धातु के धा धातो धा धातो झसः परः तथो ध न भवति, या धा धातु वर्जयित्वा। ऐसा ही कर दीजिए कि धा धातु वर्जयित्वा झसः परः उत्तरयो ततो स्थाने ध भवति। समझ गए जी? धा धातु को छोड़ करके या धा धातु से भिन्न झस से उत्तर तकार और थकार के स्थान में धकार होता है, ये अर्थ हो गया इसका। अर्थ समझे? हाँ सर। यहां पर देखिए रुणध धा धातु है ही नहीं, तो यहां पर रुणध और ती है, तो यहां पर रुणध और ती है, तो यहां पर ध है झस। इस झस से उत्तर, झस हो गया झ भई घट धस जब वर्ग का चतुर्थ वर्ण पंचम तृतीय वर्ण द्वितीय वर्ण इत्यादि, तो यहाँ पर जो है ध जो है ये झस है, इसके उत्तर में तिप का ती का त है उसको ध हो गया, तो गया रुण ध धी रुण रुणध धी। क्या हो गया जी? रुणध धी, त को ध हो गया तो रुणध धी। और झलाम झस झसी हमने शायद पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ है? हाँ जी पढ़ाया सरल है कि झलाम झसी पड़ता, ये अर्थ है। 8452 नंबर सूत्र है, झलाम झस भवती झसी पड़ता। तो यहाँ पर झस परे है ध, ठीक का ध, उस झस के प्रति झल जो ध है उसको झस हो गया, वो ध है तो उसको द हो गया स्थानांतर तमस से, तो रुणधि ये बन गया। समझ गए भाई जी रुणधि की सिद्धि? हाँ, आप लोग समझे जी रुणधि की सिद्धि? हाँ सर। हाँ, तो अब जो है समय हो गया है, अब कल हम मुंचती की वंदे मातरम बनानी इत्यादि सब प्रसिद्ध मतलब चिंतन करेंगे, पीछे भी बताया हुआ है मंत्र पाठ। कोई शंका हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ। मंत्र पाठ करूं? हाँ सर जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।